Nie chcę propsów, znawców, wniosków. Rap tu spływa z moich żył. Nie syp koksu na stół, dość już błaznów łakomych na blicht. Tak to głos mój gangów, wsiąków w sangu. Niepokorny krzyk, jebać old school, lapsów, new school. Mam tu niezawodny styl, pieprze statystyki, obejrzenia, lajki, jeden chuj. MC jęczą, jakby głos swój podkładali na Red Tube. Jebią takie smuty, jakby byli świadomi swych ról. Wrócił król na mordę but, bo nie ma hip-hopu bez rzutów. B-boy, DJ i gry, ściema roku bez wyrzutów. Zjadam gno i mierny skill. Nie ma skreczów, nie ma breaku. Nie ma już emocji w tym. Może ścieków, ja na przekór pierdolę ich marketing. Nie chcę więcej gonić płyt, nie chcę promocji i cyf. Jestem sercem, sensem życia, świeżym powietrzem we krwi. W mieście tętem treść przenika jak dym przez zamknięte drzwi. Wersy gęste, masz amnezję. Nie chcę nawijać o tym, ile mam floty, ile posiadam domów i aut. Straciłbym dłonie, gdybym na raz musiał przeliczyć cały ten hajs. Dwie dekady w trasie, masz wyobraźnia, dalej nic nie wiesz o tym, co mam. Scena mnie nienawidzi, ulica szanuje za szczerość, serce, lojalność od lat. Nic nie zawdzięczam nikomu, od zawsze na siebie stawiam wabank. Dla jednych sukces to morda na puszce, wersy do piwa, sława i lans. Dla mnie rodzina, wsparcie od ludzi, każda wygrana, sprawa na psach. To mój zamach na rap. Nie chcę braw klakierów, mam na celu niemoc, łona bis. Pieprze rap frajerów, hajs, portfela IQ, nie dodaj im. Nie ma szans dla plebsów, fan projektów, mój grunt niczym Shaolin. To mój dar do wersów, klan morderców, nas dwuja i ten beat. Nie chcę wozić się w pożyczonych ciuchach, wbijać na klip. Tani snobizm, tragikomizm, hajs nie zrobi z nich MC. Patrz na showbiz zarobionych, daj dziwko, dawaj kwit. Jestem z Łodzi, zbrodni głodny, weź to pojmij. Ja mam dosyć gości, jolo, weź im zamknij dziób. Można zwątpić, bloki, ziomki wolą, remix, skanki, blues. Daję teksty światu, pewne kwestii, prawdy swoich słów. By mieć prestiż, szacun, dzielni, wiernych ludzi, zawsze tłum. Nie chcę pod sceną tysięcy głupców, wolę mądrych stu. Nie gram koncertów dla pęgi, kruszcu, pasja zdobi mózg. Nie mam parcia, wariat, sprawdź, bo serce bije w tempie nut. Wolę luz, kolerum, dobry trun. Nie chcę nawijać o tym, ile mam floty, ile posiadam domów i aut. Straciłbym dłonie, gdybym na raz musiał przeliczyć cały ten hajs. Dwie dekady w trasie, masz wyobraźnia, dalej nic nie wiesz o tym, co mam. Scena mnie nienawidzi, ulica szanuje za szczerość, serce, lojalność od lat. Nic nie zawdzięczam nikomu, od zawsze na siebie stawiam wabank. Dla jednych sukces to morda na puszce, wersy do piwa, sława i lans. Dla mnie rodzina, wsparcie od ludzi, każda wygrana, sprawa na psach. To mój zamach na rap. Nie chcę propsów, znawców, wniosków. Rap tu spływa z moich żył. Nie syp koksu na stół, dość już błaznów łakomych na blicht. Nie chcę propsów, znawców, wniosków. Rap tu spływa z moich żył. Nie syp koksu na stół, dość już błaznów łakomych na blicht. Nie chcę propsów, znawców, wniosków. Rap tu spływa z moich żył. Nie syp koksu na stół, dość już błaznów łakomych na blicht. Nie chcę propsów, znawców, wniosków. Rap tu spływa z moich żył. Nie syp koksu na stół, dość już błaznów łakomych na blicht.